masse glæde her i vores husefest. Der er liv og glæde dag og en plads til hver gæst. Selvom regnen slår på huden, så er skuden fuld af sol. Vi er alt, hvad vi øver. Vi er seng og bord og sol. Her i vores hus er løs livet. Så var du nødt til at sørge for, at vi var sus. Her var sus, at livet